سوریا سے بھی حضور نے اقرار کرا لیا تھا. اس سے کہا کہ میں تم کو اس خدا وحدہ لا شریک کی قسم دیتا ہوں جس نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی, فرعون کو غرق کیا تھا, جس نے تورات نازل کی تھی. تم قسم اٹھا کر کے کہو کیا تورات میں یہ رجم کا حکم موجود نہیں ہے؟ تو مجبور ہو کر وہ کہنے لگا کہ ہاں. پھر یہودی بگڑ گئے اس کے خلاف کہ تم نے یہ بات کیوں کی, آپس کے اندر الجھنے لگے. بہرحال اس نے بھی اقرار کر لیا کہ ہے. تورات اور انجیل میں یہود اور نصارہ نے بہت سی تحریفیں کی ہیں, اور ہر ایڈیشن نیا جب تباہ ہوتا ہے تو اس کے اندر تحریف ہوتی ہے, تبدیلی ہوتی ہے, کرتے ہی رہتے ہیں یہ لوگ. ابھی ہزاروں سال سے یہی سلسلہ ہے, لیکن خدا کی قدرت ہے کہ وہ آیت اب بھی تورات کے اندر موجود ہے, یہ زانی کو مارنے والی, صاف طور پر اب بھی موجود ہے. اب جو تورات کی اردو ترجمے اس کے اندر بھی موجود ہے, یہ الفاظ موجود ہیں کہ جو شخص پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے گا وہ جان سے مارا جائے گا, یہ آیت اب بھی موجود ہے. اس کے لیے سزائے موت ہی ہوگی, شادی شدہ زانی کی سزا, یہ آیت موجود ہے, اب بھی موجود ہے تورات کے اندر. لیکن ان لوگوں کی کارگزاری دیکھیے, یہ تحریف, تحریف تو دو طرح ہوتی ہے, الفاظ تبدیل کر دینے, جیسا کہ فارقلیت کے لفظ کو تبدیل کر کے وہاں وکیل کا لفظ یا مددگار کا لفظ لگا دیا, یہ بھی ہے. اور دوسری تحریف یہ ہے کہ آیات موجود ہیں, نصوص موجود ہیں, ان کا مطلب غلط بیان کریں, غلط مطلب بیان کرنا, یہ بھی تحریف ہے. یا اس کو چھپانے کی کوشش کرنا, عمل آدمی نہ کرے, عمل اس کے خلاف کرے اور کوئی توجیہ کر دے, تاویل کر دے, یہ بھی تو تحریف ہے. تو فرمایا یہ کہتے ہیں ان اوتی تم حاضہ, اگر تم کو یہ فیصلہ دے دیا جائے کہ ہاں جی ان کا یہ درے وغیرہ لگا دیے جائیں تو قبول کر لینا, اگر تم کو یہ نہ دیا جائے پھر بچتے رہنا, پھر ان کا فیصلہ قبول نہ کرنا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے فرمایا دیکھو جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرنا چاہے اس کے لیے آپ کسی چیز کے مالک نہیں ہوں گے اللہ کے سامنے. ان کو اللہ نے گمراہ کیے, فتنے میں گمراہی مراد ہے, گمراہی میں ڈالا. کس طریقے سے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ٹالتے ہیں اور اس کے خلاف چلتے ہیں, تحریفیں کرتے ہیں, اور ایسا تہیا کر کے انہوں نے یہ سازش بنائی ہے کہ تمہاری مرضی کے خلاف کوئی بات اگر کہہ دی جائے تو قبول کر لو ورنہ نہیں. فرمایا خدا تعالیٰ جس کو گمراہ کرنا چاہے آپ اس کے لیے خدا کے سامنے کسی چیز کے مالک نہیں ہوں گے. یہ وہی لوگ ہیں کہ اللہ نے نہیں ارادہ کیا کہ ان کے دلوں کو پاک کریں. ظاہر ہے کہ دل اس کا ہی پاک ہوتا ہے, اللہ اسی کے دل کو پاک کرتا ہے جس میں کوئی طلب ہوتی ہے, کوئی جذبہ ہوتا ہے, کوئی اصلاح کا خیال ہوتا ہے, غلطی کا احساس ہوتا ہے, تو اللہ ان کے دلوں کو پاک کرتا ہے. جو عنادی ہوتے ہیں اور جو باطل پر ڈٹ جانے والے ہوتے ہیں ان کے دلوں پر تو ٹھپے لگا کرتے ہیں, دل پاک نہیں ہوا کرتے. ختم اللہ علی قلوبہم, کب اللہ علیہ بکفرہم, کفر کی وجہ سے خدا نے ٹھپے لگا دی. زانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, ان کے برے اعمال کے کرنے کی وجہ سے دل زنگ آلود ہو گئے ہیں, بالکل ان کی اصلاح کا کوئی امکان نہیں ہے کہ وہ درست ہو سکے. ایسے لوگوں کے دلوں کو خدا درست نہیں کرتا. والذین جاہدوا فینا, جو ہمارے راستے کی طرف آنا چاہتے ہیں, جن کو غلطی کا احساس ہے اور جو اصلاح کے طلبگار ہوتے ہیں, اللہ انہی کے لیے راستہ واضح کرتا ہے, انہی کے دل پاک ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے. اب جب تورات سے بھی لوگوں کو پتہ چل گیا کہ تورات میں تو حکم یہی تھا اور ان لوگوں نے اس کو تبدیل کیا ہوا, تو رسوائی تو ہوئی دنیا کے اندر, اس سے بڑھ کر ذلت کیا ہو سکتی ہے. اور آخرت کے اندر عذاب عظیم ہوگا ان لوگوں کے لیے, یہ تائب ہونے کے بغیر اسی یہودیت پر مریں گے, عذاب عظیم کے مستحق ہوں گے اور دنیا کی رسوائی بھی ہوگی. سماعون للکذب، یہ جھوٹ سننے کے بڑے عادی ہیں، اور اکالون للسحت، سماعون للکذب خود جھوٹ سننے کے بڑے عادی ہیں، یا یہ دوسروں کے لیے جاسوسی کرتے ہیں، یہ تاکہ دوسروں کو بات بتلائیں کوئی کسی قسم کی، تاکہ شرارت اور فساد دنیا میں پھیل سکے، اسلام کے خلاف لوگ متنفر ہوں، اور حرام کھانے والے ہیں، سحت، غلط فتویٰ دے کر جو کمائی کھائی، مقدمے میں غلط فیصلہ دے دیا اور رشوت لے لی اور سود کھایا، اور یہودیوں کی خصلت تھی جیسا کہ سورہ آل عمران میں گزر چکا ہے، یہ عربوں کا مال جس طریقے سے بھی ہاتھ لگے کھا لیا کرو، کوئی گناہ نہیں، یہ جائے لوگ ہیں میرے، ان کا مال جس طریقے سے بھی ہاتھ لگے کھا لیا، یہ بھی فتویٰ دے رکھا تھا انہوں نے، اللہ نے فرمایا کبھی بھی حلال نہیں ہو سکتا کسی کا مال ناجائز تھا، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، رشوت، فیصلہ غلط کرنا اور اس کا معاوضہ لینا، اور سود کھانا، سود کے موجد بھی یہی یہودی ہیں، اور اس کو دنیا میں اشاعت کرنے والے بھی یہی ہیں، زیادہ دنیا کو سود خوار بھی انہوں نے بنایا، اور اس کے علاوہ سحت، یہ غیر اللہ کی نظر و نیاز، یہ بھی کھاتے تھے، جیسا کہ ان کے ہاں بہت تھا، ان کثیر من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل، وہ یہی ہے، غیر اللہ کی نظر و نیاز کے جو پیسے تھے وہ بھی کھاتے تھے ہر طریقے سے، جیسا کہ آج کل بھی کرتے ہیں، ایسے ہی لوگ کھاتے ہیں، ارے قبروں پر جو نظریں چڑھاتی ہیں، یا غیر اللہ کے تقرب کے لیے جو چیزیں دی جاتی ہیں، بہت سے پیر مولوی کھاتے ہیں، کہ یہودیت ایسی، کہ یہودیت اسی کو کہا جاتا ہے، یا کلون اموال الناس بالباطل، کوئی جھوٹے تعویذ دے کر کھاتے ہیں، کوئی گنڈے فلیتے دے کر کھاتے ہیں، کالے علم کی لکیریں لگا کر کے، کوئی جفر رمل کے ذریعے کھاتے ہیں، یہ سارے ان کے اندر شہر کے ذریعے غیر اللہ کی نظر و نیاز کھاتے ہیں، یہ سب سحت کے اندر آتا ہے، یہ تمام باتیں ان کے اندر پائی جاتی تھیں، فرمایا اگر یہ آپ کے پاس آئیں تو آپ فیصلہ کریں ان کے درمیان یا اعراض کر دیں، حضور کو اللہ نے اجازت دے دی، چاہے آپ فیصلہ کریں تد بھی اختیار ہے، اور چاہے اس کو چھوڑ دیں گے، جا کر اپنے لوگوں سے فیصلے کراؤ، ہم فیصلے نہیں کرتے تمہارے، جا کر اپنوں سے فیصلہ کرا لو، اگر آپ اعراض کریں گے تو آپ کو کوئی نقصان نہیں دے سکتے، انکار کرنے ہم نہیں کرتے تمہارے فیصلے، لیکن اگر آپ فیصلہ کریں تو پھر ٹھیک فیصلہ کریں، جو ہمارے دین اور شریعت کے مطابق فیصلہ ہے وہی آپ کریں، سنیں، تو فرمایا اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، کہ کسی کی روح رعایت نہ ہو، اور جو انصاف کی بات ہو اس کے مطابق فیصلہ ہو جانا چاہیے، اللہ نے فرمایا یہ آپ سے کیسے فیصلے کرائیں جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے، اور تورات میں اس قسم کی باتیں موجود ہیں، اس کو یہ ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں، تحریفیں کرتے ہیں، عمل اس کے خلاف کرتے ہیں، اور طرح طرح سے انہوں نے غلط مسائل بنائے ہوئے ہیں، بگاڑی ہوئی ہے تورات، تو یہ آپ سے کیسے فیصلہ کرائیں گے، یہ خود غرض لوگ ہیں، باطل پرست لوگ ہیں، اپنا مفاد تلاش کرنے کے لیے انہوں نے یہ بنایا، چلو ہم بدنامی سے بچ جائیں گے، کہیں گے جی لو ہم لے گئے تھے مقدمہ وہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے ہمارے حق میں فیصلہ دے دیا، سوائے اس کے کوئی غرض نہیں تھی، فرمایا کیفا یحکمونک کا، یہ آپ کو کیسے منصف بنائیں گے، حالانکہ ان کے پاس تورات ہے، اس میں اللہ کا حکم موجود ہے، چنانچہ اب تک بھی وہ حکم موجود ہے، لیکن یہ ہمیشہ اس کی تحریف ہی کرتے رہتے ہیں، پھر یہ اعراض کرتے ہیں، تو آپ کو کیسے حکم بنائیں گے، یہ نہیں، یہ جھوٹے لوگ ہیں، چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی تورات کے فیصلے کے مطابق حکم دیا، اور ان دونوں کو رجم کیا گیا، جیسا کہ احادیث کے اندر، صحیح احادیث کے اندر موجود ہے، اس یہودی اور یہودی اور یہودیہ کو رجم کیا گیا، حضور نے فرمایا کہ الحمدللہ، اللہ نے میری وجہ سے اس حکم کو زندہ کر دیا جس کو یہودیوں نے چھپا رکھا تھا، کیونکہ یہ حکم تورات کا بھی اسی طرح تھا جیسا قرآن کا حکم ہے، اس میں کوئی تفاوت نہیں تھا. رجم کا قانون جیسا تورات کا تھا وہ بھی اسی طرح تھا جیسا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا. چوری کا معاملہ بھی، قصاص کا معاملہ بھی تورات کے اندر بھی ویسا ہی ہے جیسا کہ قرآن کے اندر ہے. فرمایا الحمدللہ، اس حکم کو خدا نے میری وجہ سے زندہ کر دیا جس کو یہودی چھپاتے تھے اور جس کو انہوں نے مخفی کر رکھا تھا اور باطل تاویلیں کرتے تھے اور غلط فتوے دیتے تھے، اس کو زندہ کر دیا خدا نے میری وجہ سے. فرمایا یہ آپ کو کیسے منصف بنا سکتے ہیں، ان کے پاس تو تورات موجود ہے، اس میں اللہ کا حکم ہے، پھر یہ روگردانی کرتے ہیں، اس کے بعد بھی دیدہ و دانستہ یہ باتیں کرتے ہیں. وما اولئک بالمؤمنین، میں ایمان کی رمق موجود نہیں. اگر ایمان کی رمق ہو تو خدا کی کتاب کو زندہ کریں، اس کو اگر زندہ کریں گے، اس پر عمل کریں گے تو یقیناً یہ دائرہ اسلام میں آئیں گے. لیکن یہ تو اس کو مٹانا چاہتے ہیں، ان کے اندر ایمان کی رمق موجود نہیں ہے. یہ ماز ایک خرقہ ہے باطل پرستوں کا جو کفر شرک اور تمام برائیوں میں مبتلا ہے. الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدى ونور ليحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. بے شک ہم نے اتاری ہے تورات، اس کے اندر ہدایت اور روشنی ہے، فیصلہ کرتے تھے اس کے ساتھ اللہ کے نبی وہ جو اللہ کے فرما بردار تھے، ان لوگوں کے لیے فیصلہ کرتے تھے جو یہودی ہوئے، اور اسی کتاب کے مطابق فیصلہ کرتے تھے ربانیون، درویش لوگ والاحبار اور عالم لوگ، بمصرفیلو اس وجہ سے کہ ان کو نگران بنایا گیا تھا اللہ کی کتاب پر اور تھے وہ اس پر گواہ. پس نہ ڈرو تم لوگوں سے اور ڈرو مجھ سے، اور نہ خریدو میری آیتوں کے بدلے قیمت تھوڑی، اور جو نہ فیصلہ کرے اس کے مطابق جس کو اللہ نے نازل کیا ہے، بس یہی لوگ ہیں وہ کافر. پہلی آیت میں اللہ تعالی نے اہل کتاب کی مذمت کے سلسلے میں یہ بات فرمائی کہ یہ اہل کتاب یہود آپ کو کیسے فیصل مقرر کر سکتے ہیں، یا آپ کے فیصلے پر یہ کیسے اتفاق کر سکتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس تورات ہے، اس کے اندر بھی اللہ کا حکم ہے، اس کو یہ تسلیم نہیں کرتے. تو معلوم ہوا کہ یہ لوگ دیانتدار نہیں ہیں، بد دیانت لوگ ہیں، اور اپنے مفاد کی خاطر اور اپنی مرضی اور خواہش کی خاطر یہ مقدمہ آپ کے پاس لائے ہیں. اگر ان کو ماننا ہوتا تو تورات میں بھی تو لکھا ہوا ہے، وہ اللہ کا حکم موجود ہے. تو تورات میں باوجود ہزاروں تغیرات کے اب تک بھی وہ حکم موجود ہے زنا کے کیس میں، کہ محسن زانی جو ہوتا ہے اس کو سزائے موت دی جائے، یہ حکم موجود ہے تورات کے اندر. تو یہ لوگ آپ کو کیسے فیصل مقرر کر سکتے ہیں، یہ ماض اپنے مفاد کی خاطر، چنانچہ انہوں نے یہی طے کیا تھا کہ اگر تمہاری مرضی کے مطابق وہ تم کو جواب دے دیں تو تم کہہ دینا ہم نے قبول کر لیا ہے، ورنہ بچتے رہنا. لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ایسا تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ آپ کے پاس آئیں تو آپ ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیں ان کے درمیان. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تورات کو منگوا کر اس کو پڑھا کر اور انہی کے عالموں سے اس کی تصدیق کرا کر وہ فیصلہ دیا، اور پھر ان دو زانیوں کو رجم کیا گیا اور حضور نے اللہ کا شکریہ ادا کیا کہ جس بات کو یہ یہودی لوگ اپنی بددیانتی اور خیانت کی بنا پر چھپاتے تھے میری وجہ سے اللہ نے اس کو زندہ کر دیا اور یہ لوگ ذلیل ہوئے. یہ پہلی آیت میں عندہم التورات کا لفظ ہے، ان کے پاس تورات ہے. تو اب تورات کی تعریف اللہ نے بیان فرمائی ہے اور اس کی حیثیت کو یہاں اس آیت کے اندر ظاہر کیا ہے، اور آگے انجیل کا بھی ذکر آئے گا، پھر آگے آخر میں قرآن کا بھی ذکر آئے گا. سب کتابوں کی حیثیت اللہ نے بیان فرمائی ہے اور ان کی تعریف کی ہے. تو تورات کے بارے میں ارشاد ہوا ہے انا انزلنا التورات، بے شک ہم نے اتاری تورات. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب اللہ نے اتاری تھی اس کا نام تورات، وہ اللہ کی جانب سے اتاری ہوئی کتاب تھی. اور سورہ اعراف میں یہ ذکر ہے کتمنا لہ فی الالواح من کل شیء، تختیوں پر لکھی ہوئی جس میں ہر قسم کی نصیحت کی باتیں اور قوانین تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی. وہ سارا تورات کے ملنے کا واقعہ تفصیل سے موجود ہے. تو یہ اللہ کی جانب سے اتاری ہوئی کتاب تھی، اور بعد میں اہل کتاب نے کئی دور گزرے ان پر اس کتاب کے اندر تغیر تبدل کیا. حضور کے زمانے میں جب قرآن نازل ہوا ہے تورات اصلی شکل میں موجود نہیں تھی، لیکن پھر بھی ایسا تھا کہ اس کے اندر صحیح باتیں بھی تھیں. مولانا عبید اللہ سندھی رحمتہ اللہ علیہ اس کی مثال اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ جیسا بعض حدیث کی کتابیں سمجھ لیں کہ ان کے اندر بعض صحیح روایتیں بھی ہیں اور غلط روایتیں بھی ہیں. تو اسی طریقے سے تورات قرآن کے نزول کے زمانے میں صحیح شکل میں موجود نہیں تھی، لیکن فی الجملہ تھی، اس کے اندر وہ باتیں صحیح باتیں بھی تھیں. اور ہر دور کے اندر اس کے اندر تغیر تبدل کیا ہے، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے یحرفون الکلم من بعد مواضعه. یہ لوگ بڑے بددیانت ہیں یہود اور نصارہ، یہ اہل کتاب کہلانے والے، یہ اللہ کے کلام کو اور اس کی کتاب کو اپنے موقع اور محل سے تبدیل کرتے رہتے ہیں، ہر وقت تحریف کرتے رہتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں. لیکن فی الجملہ اس کے اندر اب بھی جو تورات ہے جس میں ہزاروں تغیرات ہوئے، اب بھی بہت سی باتیں اس میں ٹھیک بھی ہیں جو قرآن کے مطابق ہیں اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق ہیں. اور یہ تو پڑھنے والے لوگ اس کا امتیاز کر سکتے ہیں، عام لوگ نہیں کر سکتے امتیاز، جو جاننے والے وہ امتیاز کرتے ہیں. کیا عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہمارے خاندان میں یہ بھی بات تھی کہ یعنی شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے خاندان میں ہم لوگ تورات کا بھی مطالعہ کرتے ہیں، اس کو ضروری قرار دیتے ہیں، یہ ہمارے ہاں ایک لحاظ سے نصاب میں داخل ہے. اس وجہ سے یہود اور نصارہ سے ہمیشہ سابقہ پڑے گا، تورات سے بھی واقف ہونا ضروری ہے. چنانچہ ہمارے سلسلہ ولی اللہ ہی کے بزرگ اکثر و بیشتر اس کا مطالعہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، صحیح غلط کا امتیاز کر کے لوگوں کو بتلا دیتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فلاں صحیح حدیث کے خلاف ہے. بعض باتیں تو بہت ہی گندی ہیں جو تورات میں موجود ہیں، اور قرآن نے جگہ جگہ اشارتاً یعنی غلط باتوں کی تردید کی ہے، اور یہ بات سمجھائیے کہ یہ سب ان یہودیوں کی اور آل کتاب کی شرارتیں اور خباستیں ہیں، اس کی وجہ سے یہ تغیر آیا اس کے اندر. بڑی بڑی فوش باتیں بھی ہیں جو اللہ کا کوئی نبی کبھی نہیں کر سکتا ہو. لیکن یہ بات جیسا مشرکین نے ابراہیم علیہ السلام کے دین کو ملت کو ایسا خراب کیا، ایسا تبدیل کیا کہ جیسا برینا طواف کی بات بھی تھی، مرد عورتیں سارے ننگا طواف کرتے تھے، اور اس بات کو اسماعیل علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے اور خدا کی طرف منسوب کرتے تھے کہ بس خدا نے ایسا ہی حکم دیا کہ ایسا ہی کیا کرو. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید جس طرح فرمائی ہے سورہ انعام میں، قل ان اللہ لا یامر بالفحشاء، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے بے شک اللہ تعالیٰ کبھی بھی بے حیائی کی بات کا حکم نہیں دیتا. الیاذ باللہ، خدا کبھی بے حیائی کا حکم دے سکتا؟ وہ تو سب صحیح اور حکیمانہ حکم دیتا. بے حیائی کا حکم بھی بھلا خدا دے سکتا ہے یا خدا کا نبی دے سکتا ہے؟ تو ایسی باتیں بھی ہیں. اسی طریقے سے یہ انہوں نے تبدیلیاں کی ہوئی. تو تورات کی اصل پوزیشن یہ ہے کہ وہ خدا کی کتاب تھی اور اس کو اللہ نے نازل فرمایا تھا، وہ بناوٹی نہیں تھی. کہ جو کچھ گڑبڑ کیا گیا یہ بعد میں ان لوگوں نے گڑبڑ کیا ہے. حقیقت میں اللہ نے تورات کو نازل فرمایا موسیٰ علیہ السلام، اور تورات کا معنی قانون ہوتا ہے لا. بنی اسرائیل جب آزاد ہوئے فرعون کی غلامی سے تو خود اپنے منہوں سے انہوں نے کہا تھا کہ مصر میں تو ہم فرعون کی غلامی میں تھے، صدیاں گزار دی وہاں، تو اس کے قانون کے پابند تھے. اب ہمارے لیے کوئی قانون بھی لائیں آپ جو ہماری شریعت ہو، ہمارا لا ہو. تو موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے وحی نازل فرمائی کہ آپ اعتکاف بیٹھیں ایک مہینے کا، پھر چالیس دن کا کر دیا گیا پہاڑ پر طور پر جا کر، پھر ہم آپ کو کتاب دیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے اسی طرح اعتکاف کیا چالیس دن کا. تو اللہ تعالیٰ نے لکھی لکھائی کتاب تختیوں پر موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی. جب قانون مل گیا تو پھر ان لوگوں نے ایچ پیچ شروع کر دی، پھر اس کی تعمیل میں خرابیاں پیدا کرنے. اب بھی یہی ہے کہ پہلی آیت سے یہ بتلایا گیا ہے کہ یہ اللہ کے قانون کی تعمیل نہیں کرتے اور یہ ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں اور اس کو ٹالتے ہیں اور اس کی غلط معنی بیان کرتے ہیں، تعویلیں کرتے ہیں. یہ سب گمراہی ہو ضلالت کی بات ہے. اگر ان میں حق پرستی ہوتی تو اس کو مان لیتے، اس کی تعمیل کرتے، اس میں بیٹھتی تھی، مگر ایسا نہیں کیا. تو شروع سے یہ بات ان میں چلی آ رہی ہے، پہلے خود مانگا اور بعد میں پھر سمینا واسینا کہتے تھے ہم سے یہ نہیں ہوتا، احکام اس کے بڑے مشکل ہیں. کئی دفعہ معاہدے کیے گئے، اس کا ذکر بھی ہے. مضبوطی سے اس کتاب کو پکڑو، خذو ما آتیناکم بقوت واذکروا ما فیہ، اس کو یاد کرو، مضبوط کرو اس کو اور اس پر عمل کرو. یہ بھی اللہ نے فرمایا. تورات کا معنی قانون ہوتا، یہ عبرانی یا سریانی زبان میں تورات، یہ عربی لفظ نہیں ہے، سریانی زبان کا یا عبرانی زبان کا لفظ ہے. اس کا معنی لا، قانون، قانون شریعت تورات. انجیل کا معنی بشارت ہوتا ہے. انجیل عیسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب اللہ نے عطا فرمائی اس کا معنی ہے بشارت. نبی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اس میں بشارت دی گئی. انجیل کا معنی بشارت. زبور کا معنی صحیفہ ہوتا ہے. آتینا داؤدا زبورا، زبور زبر صحیفے کو کہتے ہیں، لکھا ہوا نوشتہ. اس میں اللہ کی حمد و ثنا زیادہ ہے، اخلاقی باتیں زیادہ ہیں زبور کے اندر، قوانین احکام کم ہیں. انجیل کے اندر بھی ہے لیکن کم ہیں. لیکن زبور کے اندر زیادہ تر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اخلاقی تعلیمات ہیں، اور قرآن کا معنی پڑھی جانے والی کتاب، قرآن کا معنی ہوتا ہے پڑھنا، اصل میں جمع کرنا معنی ہوتا ہے، قرآ کا معنی جمع کرنا، حروف کو جمع، پڑھنے میں حروف جمع کیے جاتے ہیں، تو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب وہ قرآن ہے، اسی لیے یہ انسائیکلوپیڈیا آف برٹانیکا کے اندر یہ لکھا ہوا، ان کے بڑے بڑے آدمیوں نے لکھا ہے، دی موسٹ وائڈلی ریڈ بک ان دی ورلڈ، دنیا میں سب سے زیادہ وسیع پیمانے پر پڑھی جانے والی کتاب وہ قرآن ہے، یہ کتاب وہ ہے، قرآن کا معنی بہت پڑھی جانے والی کتاب، خیر یہ لفظی معنی تھے، تو تورات کو اللہ نے نازل فرمایا تھا، انا انزلنا التورات، اور تورات کیا ہے، فیا ہدن و نور، اس کے اندر ہدایت اور روشنی ہے، جیسا قرآن کے بارے میں انزلنا الیکم نورم مبینہ، کھلا نور، یہ نور ظاہری روشنی مراد نہیں ہے، جیسا سورج کی روشنی ہوتی ہے، چراغ کی روشنی ہوتی ہے، اس روشنی سے مراد بصیرت ہوتی ہے اور قلب کی روشنی ہوتی ہے، حاضی بصائر للناس، یہ قرآن کی آیات جو ہیں یہ بصیرت کی باتیں ہیں لوگوں کے لیے، جو اس کو پڑھے گا ایمان لائے گا، دل روشن ہوگا اور اس کو تمام چیزوں میں امتیاز معلوم ہوگا، حلال حرام کا امتیاز، جائز ناجائز کا امتیاز، توحید شرک کا امتیاز، اخلاص نفاق کا امتیاز، یہ اس روشنی کی وجہ سے جو قلب میں پیدا ہوتی ہے، یہ نور سے مراد یہ ہے، اور ہدایت سے مراد ہے وہ اصول، وہ ضابطے اور وہ قوانین جو اللہ نے نازل فرمائے، جیسا کہ قرآن کی صفت میں ارسل رسول بالہدا ودین الحق، کہیں بینات کا ذکر آتا، مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ مفسر قرآن، ہمارے زمانے کے سب سے زیادہ قرآن میں گہرا درک رکھنے والے مفسر وہ مولانا عبید اللہ سندھی تھے، جو دنیا کے بہت تجربہ کار تھے، سیاستدان تھے اور بڑے عالم تھے، مولانا شیخ الہند کے شاگرد، تو وہ فرماتے ہیں بینات کھلی کھلی باتیں جس کو ہر آدمی آسانی سے جان سکتا ہے، نماز ہے، صبر ہے، توحید ہے، شکر ہے، ذکر ہے، ایسی، اور ہدایت وہ چیز ہوتی ہے جو باریک باتیں ہوتی ہیں، بغیر تعلیم کے نہیں حاصل ہو سکتی، یہاں استاد کی ضرورت ہوتی ہے، استاد ان کی تشریح کر کے بتلاتا ہے، سمجھاتا ہے، تو تب وہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں، ہدایت کے اندر وہ باتیں آتی ہیں، تو فرمایا کہ اس کے اندر ہدایت اور روشنی ہے، اور اسی تورات کے مطابق فیصلہ کرتے تھے اللہ کے نبی جو فرما بردار تھے، الذین اسلم، موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اور ہزاروں نبی اسی تورات کے مطابق فیصلہ کرتے تھے، ان پر وحی آتی تھی، حکم تھا اسی تورات کو پھیلاؤ اور اسی کی تعلیم کا چرچا کرو، دیے اللہ کے نبی، الذین اسلم، وہ جو فرما بردار تھے، الذین اسلموا کا لفظ یہ بڑھا کر یہ بات بھی سمجھائی گئی ہے کہ وہ فرما بردار لوگ تھے اور وہ اسلام والے لوگ تھے، یہودیت والے نہیں تھے، نصرانیت والے، کہ خدا کے احکام کو ٹالنا اور اس کی تعمیل نہ کرنا، تبدیلیاں کرنی، جیسا یہودیت اور نصرانیت نے پیدا کر، بلکہ وہ تو اسلام والے لوگ تھے، فرما برداری والے لوگ، سارے نبیوں کا دین تو ایک ہی ہے، وہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری، صرف بعض چیزوں میں، بعض احکام کے اندر ان کا اختلاف ہے، وہ منہاج ہے جیسا آگے آتا، دین سب کا ایک ہے، سب خدا کے مطیع فرما بردار ہیں، درجہ اول، تو وہ اس کے مطابق فیصلہ کرتے تھے، تورات تو ایسی چیز، اور للذین ہادو، یہ یہودی ہوئے، یہودی تو ایک قوم اور ایک طبقہ بن گیا، تو ان کے لیے اسی کتاب کے مطابق اللہ کے نبی جو خدا کے مطیع اور فرما بردار تھے وہ فیصلہ کرتے تھے، اور اسی کتاب کے مطابق فیصلہ کرتے تھے ربانیون درویش لوگ، ربی جس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے، رب والے لوگ، درویش لوگ، وہ اسی کے مطابق فیصلہ کرتے تھے. ہزاروں گزرے ہیں، لاکھوں گزرے ہیں درویش بنی اسرائیل میں، بے شمار گزرے ہیں، اسی کتاب کے مطابق فیصلہ کرتے تھے. بل احبار، احبار حبرن کی جمع ہے یا حبرن کی، یہ فتح اور کسرہ دونوں طرح اس کا تلفظ ہوتا ہے، اور حبر یا حبر عالم کو کہا جاتا ہے. وہ تورات کو جاننے والے جو لوگ تھے وہ ہزاروں کی اسی کے مطابق فیصلہ کرتے تھے، اسی کتاب کے مطابق. یہ تورات تو ایسی ہے، خدا کی نازل کی ہوئی کتاب، اور وہ رب والے بھی اور عالم لوگ بھی اسی کے مطابق فیصلہ کرتے تھے. کیوں؟ بمستحفظو، اس واسطے کہ ان کو محافظ اور نگران مقرر کیا گیا تھا اللہ کی کتاب پر، کہ اس کی حفاظت کرو، یہ تمہارے ذمے. لیکن ایسا ہے، خود قرآن سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، تاریخ سے معلوم ہوتی ہے کہ ان میں اچھے لوگ بھی تھے. واقعی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو عالم اور درویش تھے ان میں اچھے بھی تھے، وہ تو یقیناً ایسا ہی کرتے تھے. لیکن بعد میں جو تغیر پیدا ہو گیا، تو جیسا کہ اللہ نے فرمایا کثیر من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، بعد میں ایسے ہو گئے بہت سے عالم، بہت سے پیر درویش، کہ وہ لوگوں کا مال ناحق طریقے پر کھاتے ہیں اور اللہ کے راستے سے دوسروں کو روکتے ہیں، خدا کے راستے سے روکنے کا ذریعہ بن گئے وہ، بجائے اس کے کہ تورات کے مطابق عمل کرتے، اسی کے مطابق فیصلے کرتے، ناحق لوگوں کے مال کھانے شروع کر دیے، غیر اللہ کی نیازیں اور تعویذ گنڈے اور سحر اور تمام باطل باتوں سے، اور خدا کے راستے سے لوگوں کو بدزن کیا اور روکا. روکنا کبھی تحریف سے ہوتا ہے، غلط معنی کر دیا اور صحیح بات پر عمل نہ کرنے دیا، روک دیا. کبھی انکار سے ہوتا ہے اور کبھی بے عملی سے ہوتا ہے. ہم لوگ بھی اللہ کے راستے سے روکنے والے ہیں، یاد رکھنا. اس وقت جو مسلمان ہیں دنیا، کس طرح اپنی بے عملی کے ذریعے، اگرچہ ہمارے ہاں تحریف تو نہیں ہے، کتاب محفوظ ہے، دین محفوظ ہے بالکل، لیکن بے عملی تو موجود ہے. اس بے عملی سے لوگ بدزن ہوتے ہیں، اور دنیا میں جو پڑھے لکھے ہوئے لوگ ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، فنون جاننے والے ہیں، ماہرین ہیں، وہ جب ہمارے عمل کو دیکھتے ہیں تو وہ بدزن ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان کا مذہب بھی ٹھیک نہیں، اگر ان کا مذہب ٹھیک ہوتا تو یہ ایسے کام کیوں کرتے ہیں. تو ہم لوگ اللہ کی مخلوق کو روکنے والے بن گئے. صد عن سبیل اللہ، ہمارے اندر بھی یہی بات ہے جو یہودیوں کے اندر، صرف یہ نہیں ہے کہ انکار کر کے ہی آدمی رد کر دے، رد اس طریقے سے بھی ہوتا ہے، روکنا اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے کہ کتاب اللہ کو قائم نہ کیا. حکومتیں بھی روکتی ہیں، پارٹیاں بھی روکتی ہیں، افراد بھی روکتے ہیں، سارے اگر مل کر اس پر اس کو قائم کرتے تو ساری دنیا اس کی طرف راغب ہوتی. لیکن سب غافل ہیں اور سب روکنے کا ذریعہ بن رہے ہیں، یہ ہے خرابی. اور یہاں ایک بار یہ ہے کہ ان کو محافظ قرار دیا گیا تھا، وہ تو محافظ نہ بن سکے، انہوں نے تو خدا کے راستے سے روکنا شروع کر دیا. البتہ قرآن کے بارے میں یہ بات ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا خود ذمہ اٹھا لیا. تورات کی حفاظت جو تھی وہ انسانوں پر ڈالی گئی، وہ نہ اس کو محفوظ رکھ سکے، لیکن قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود اٹھایا. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، یہ تبدیل نہیں کوئی کر سکے گا، 1400 سال کی تاریخ بتلا رہی. البتہ یہ بات ضرور ہے، اعراض ہے مسلمانوں میں، صد عن سبیل اللہ، قائم نہیں کر رہے خدا کی کتاب کو. تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا فساد سے بھری ہوئی ہے، دنیا فساد سے بھری ہوئی ہے، اور اگر کہا جائے تو اس کی ذمہ داری سب مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ پھر دوسرے لوگوں کے پاس تو وہ لا نہیں ہے، وہ قانون نہیں ہے، وہ تعلیم نہیں ہے، جو خدائی تعلیم ہو مسلمانوں کے پاس تو موجود ہے، اور دنیا قیدخانہ اور جہنم بنا ہوا ہے، جرائم بڑے ہوئے ہیں دنیا میں، کفر شرک کی کوئی انتہا نہیں ہے، ذمہ داری مسلمانوں پر نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ سب یہ ذمہ داری مسلمانوں پر آتی ہے، جیسا پہلے دور کے اندر لوگوں نے اس کو قائم کیا تو دنیا میں کسی کفر میں شرک میں دمخم نہیں رہا، نہ کسی کا پالٹیکس چلتا تھا، نہ کسی کی سازش کامیاب ہوتی تھی، تو جب یہ کمزوری آئی تو ساری باتیں آ گئی۔ تو اب پالٹیکس بھی نہیں ہے مسلمان کے پاس، ذلیل ہے بھی، کوئی سیاسی طاقت نہیں ہے، اور سرمایہ ضرور موجود ہے، سرمایہ یورپ والوں سے کم نہیں ہے مسلمانوں کے پاس، ذرائع سب موجود ہیں، مگر خدا کی کتاب کو اس پر عمل کے لیے یہ تیار نہیں، اس کو چلانے کے لیے تھی حکومتیں بھی ٹال مٹول کرتی رہتی ہیں اپنی مرضی کے مطابق بنا کر۔ آئی یہودیت کا جو حال بیان ہوا ہے کل، بھی تمہاری مرضی کے مطابق کوئی فیصلہ دے دیں تو قبول کر لیں، مسلمانوں میں بھی یہی بیماری ہے، تمام ممالک کے اپنی مرضی کے مطابق قرآن کو بھی بنا لیا، سنت کو بھی بنا لیا، پھر تو قبول ہے ورنہ نہیں۔ تو ایسی صورت میں بتلاؤ دنیا میں ترقی کیسے نصیب ہو سکتی ہے؟ یہ تو یہودیت کی طرح، نصرانیت کی طرح نفاق کا سلسلہ ہی سمجھا جائے گا، اور کیا سمجھا جائے گا۔ انگریز جب تک موجود تھا تو ایک بہانہ تھا کہ اوپر سپر طاقت ہے، وہ مجبور، انگریز کے چلے جانے کے بعد کون سی طاقت ایسی ہے جو مسلمانوں کو روکتی ہے کہ وہ کتاب اور سنت پر عمل نہ کریں؟ اب تک بھی 200 سال کا پرانا لا کچہریوں میں چلتا ہے، وہی چلتا ہے انگریز کے ابتدائی دور کا، وہی قانون ہے۔ کون سی چیز مانے ہے؟ یہی جو یہودیوں کے لیے مانے تھی، خدا کی کتاب کو قائم کرنے کا کوئی جذبہ نہیں ہے، نہ بادشاہوں میں، نہ امرا میں، نہ فوج میں، نہ پولیس میں، نہ عوام میں، نہ پارٹیوں میں، نہ اشخاص میں، نہ مولویوں میں، نہ پیروں میں، سب میں یہ بات مفقود ہے۔ فرمایا کہ وہ تورات تو بڑی پاکیزہ کتاب تھی، ربانی اور احبار بھی اس کے مطابق فیصلے کرتے تھے، ان کو نگران اور محافظ ٹھہرایا گیا تھا، وہ گواہ تھے۔ اب یہ فلا تخشون، یہود کو بھی یہی کہا تھا اللہ تعالیٰ نے، مت لوگوں سے ڈرو، مجھ سے ڈرو، لوگ کیا کہیں گے، یہی مسلمانوں سے بخشونی، میں نے تم پر نعمت تام کی ہے، مجھ سے ڈرو، لوگوں سے نہ ڈرو، یورپ والے کیا کہیں گے اگر ہم نے چور کا ہاتھ کاٹ دیا یا زانی کو سنسار کر دیا، دیت کا قانون جاری کر دیا تو یورپ والے جی ہم کو بدنام کریں گے، لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ یہ لوگوں سے ڈرنے والی ذہنیت جب پیدا ہو جائے گی پھر تم اپنی کتاب سے ہٹ جاؤ گے، اس کو قائم نہیں کر سکو گے، پھر غیروں کے ماتحت چلنا پڑے گا، تمہارا اپنا ذہن نہیں ہوگا، اپنی سیاست نہیں ہوگی، غیروں کی سیاست کے محتاج ہوگے، غیروں کے ماتحت ہی چلو گے، پھر غلام بنو گے، اور غلامی ذلت کی بات ہے، عزت کی بات نہیں، یہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے تو حضور کی سنت پر، چھوٹی سے چھوٹی سنت کے عمل کرنے پر کبھی انہوں نے محسوس نہیں کیا۔ حذیفہ کا وہ واقعہ، لقمہ ہاتھ سے گر گیا تو انہوں نے اٹھا کر کے صاف کر، کسی نے کہا یہاں کے چودھری تھے اس کو معیوب سمجھتے ہیں، تو ان کا جواب جو ہے وہ محفوظ ہے کہ میں اپنے پیارے نبی کی سنت کو ان بے وقوفوں کے اعتراض کی وجہ سے چھوڑ دوں گا، علیہ باللہ آتر کو سنت حبیبی محمد صلی اللہ لقول ہاؤ لما کا، کہ مجوسی اس کو معیوب سمجھتے ہیں، اس بات کی تو مجھ سے توقع رکھتے ہیں۔ تو یہ ہے وکانو علیہ شہدا فلا تخشوا الناس مت ڈرو لوگوں سے اور مجھ سے ڈرو اور نہ خریدو میری آیتوں کے بدلے دنیا کا حقیر سامان تھوڑی قیمت رشوت لے لی اور فتویٰ غلط دے دیا رشوت لے لی فیصلہ غلط کر دیا رشوت لے لی حکم تبدیل کر کے لوگوں کو ان کی مرضی کے مطابق بتلا دیا یہ دنیا کی خاطر حقیر سامان کی خاطر خدا کی آیتوں کو تم نے تبدیل کر دیا بیچ ڈالا ذرا بھی خیال نہ کیا کہ دنیا کب تک چلے گی ان قریب خدا کی گرفت میں آؤ گے اب بات سن لو ملم یحکم بما انزل اللہ جس نے فیصلہ نہ کیا اس کے مطابق جس کو اللہ نے نازل فرمایا ہے بس یہی لوگ ہیں کافر امام احمد رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ ابن عباس سے یہ منقول ہے انہوں نے فرمایا جس نے انکار کیا دل سے نہ مانا لم یعتقد خدا کے قانون پر اعتقاد نہ رکھا وہ قطعی کافر ہے اور اگر اعتقاد رکھتے ہوئے حق سمجھتے ہوئے اس کے خلاف چلا تو وہ اگلی باتیں آئیں گی اس پر ظالم اور فاسق کا حکم جاری کیا اے یہود ایسے ہی تھے معتقد ہی نہیں تھے خدا کے حکم اعتقاد ہی باطل ہو گیا اگر اعتقاد باطل ہو تو پھر کافر سے کفرانِ نعمت آتا کتنے بڑے ناشکر گزار لوگ خدا تعالی کے احکام کو جن میں انسانیت کی سراسر بہتری چھوڑ دیا اپنی مرضی چلانے لگے تو اعتقاد ہی نہیں ہے انکار کرتے ہیں جیسا عبداللہ ابن عباس فرمائے دکتی کافر یہی حال ہے قرآن کے بارے میں اگر قرآن کے احکام پر کوئی اعتقاد نہ رکھے ان کو ضروری نہ خیال کرے ارے یہ بھی ہو سکتا ہے چلو رومیوں کا لا ہو گیا تب کیا جرمنی کا لا اگر جاری کر دیا تب کیا ہوا انگریز کا اگر چل گیا قانون کیا پرواہ ہے تو وہ لوگ بھی قطعی کافر نہیں دے قرآن ان کو قطعی کافر کہتا اگر اعتقاد بھی نہیں ہے اور قرآن کے حکام کو ضروری نہیں خیال کرتے پھر بھی وہ کافر ہیں مسلمان نہیں ہیں یہودیت کا بھی یہی حال اللہ نے بیان فرمایا وہ بھی غیر معتقد تھے اس واسطے اللہ نے فرمایا کافر ہیں لوگ فاولائک ہم الکافرون